یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا مسلمان کا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے؟ نیز معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہونے کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہیں؟ مسلمان جو ہو گیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اب میں مرتے دم تک مسلمان ہی رہوں گا، اس کی کوئی گارنٹی ہے، اور قبر میں بھی بطور مسلمان ہی پہنچوں گا، اس کی گارنٹی ہے، یہ کوئی نہ سمجھے، بلکہ ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نیک بندے تو اتنا ڈرتے تھے کہ جس کی حد نہیں. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس حدیث کا تذکرہ ہوا کہ جہنم سے آخر میں جو نکالا جائے گا، جو مسلمان نکالا جائے، کافر تو کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، جو مسلمان اپنے گناہوں کی سزا کے عوض معاذ اللہ جہنم میں گیا تھا، لیکن وہ ہزار سال کے بعد نکالا جائے گا. تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے حسرت کے ساتھ فرمایا کہ کاش اس وہ ایک جو نکلے گا اس وہ میں ہی ہوتا، کہ جہنم سے نکلنا تو اس کے مقدر میں ہے کہ نعوذ باللہ. یعنی یہ خوف کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جہنم سے چلو نکلنا تو یہاں پایا گیا، ورنہ جس کا ایمان چلا گیا اور معاذ اللہ کفر پر خاتمہ ہو گیا وہ تو کبھی بھی نکلے گا ہی نہیں روزہ، چاہے وہ زندگی بھر اس نے نمازیں پڑھی ہوں، تہجد گزار ہو، پیشانی پر اس کے سجدے کا نشان ہو، کتنا ہی اس نے دین کی خدمت کی ہو، کتنی کتابیں اس نے لکھی ہو، لوگ بہت اس کو مانتے ہوں، چومتے ہوں، چاٹتے ہوں، اس کے پیچھے ہاتھ مان کر پھرتے ہوں اور کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہوں، اگر ایمان اس کا معاذ اللہ برباد ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ میں رکھا جائے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے. تو اس ضمن میں ایک مختصر سا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، صرف ایک روپیہ اس کا دیا ہے، اس کا نام ہے 28 کلمات کفر، پاکٹ سائز رسالہ، چھوٹا تھا، ایک روپیہ، وہ ضرور لیجئے اور اس کو پڑھیے، بلکہ زیادہ تعداد میں لیجئے اور اس کو تقسیم کیجئے. ویسے ہی الحمدللہ جلوس میں جو جلوس میلاد اب نکلیں گے اور رات کو اپنے یہاں اجتماع میلاد ہوتا ہے، اس میں لنگر رسائل میں یہ رسالہ بھی خوب تقسیم کیجئے. مزید تفصیلی معلومات کے لیے ایک اور کتاب مکہ بیت المدینہ نے شائع کی ہے، اس کا نام ہے ایمان کی حفاظت، اس میں 500 سے زیادہ کلمات کفر کا ذکر ہے. تو یہ کلمات کفر جب اپنے پڑھیں گے نا تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں آئے گا کہ شاید اس طرح کی باتیں تو مجھ سے بھی نکل گئیں، تو اس طرح توبہ کرنے کی سعادت مل جائے گی، اس کو پڑھیں. تو ایمان اگر برباد ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے حالات یہ بنتے ہیں کہ جتنی نیکیاں پہلے کی تھی، جبکہ کسی کا ایمان برباد ہو گیا، ایسا کفر بکا کہ جس سے وہ مرتد ہو گیا، تو اب اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ساری نمازیں گئیں، اگر یہ حج کیا تھا تو حج بھی گیا اس کا، اب دوبارہ جب توبہ کر لے گا یہ اور ایمان لے آئے گا، خالی کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا، جبکہ اس کفر کو برا سمجھتے ہوئے، کفر سمجھتے ہوئے اس کی توبہ نہ کرے، تو اس سے توبہ کرے، اب اقرار شہادتین کرے، کلمہ طیبہ پڑھ لے یا کلمہ شہادت پڑھ لے، تو یوں نئے سرے سے مسلمان ہو تو اب پھر اس کی نئی کتاب شروع ہوگی، نیا اکاؤنٹ اعمال نامے کا شروع ہوگا نیکیوں کے. یہاں تک کہ اگر صاحب استطاعت ہوا تو اب اگرچہ 100 حج کیے تھے دوبارہ اس کو حج کرنا ہوگا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی اس کی ٹوٹ گئی تو دوبارہ بیعت بھی کرنی ہوگی، کسی بھی اب جامع شرائط سے کر لے، اسی پیر سے کرنا بھی اب ضروری، جو جامع شرائط ہو اس سے کر لے. اگر شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، تو اسی بیوی کو رکھنا چاہے تو اسی سے نکاح کر لیں، ورنہ کسی اور سے چاہے تو کر لیں، اگر نہ چاہے تو نہیں بھی کرے گا تو اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، رکھنا ہے تو اس کو. تو کفر بہت بری بنا ہے، سب سے خطرناک بیماری کفر کی بیماری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کفر کی بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم کفر میں نہ ہوں، ہم بس ہر وقت ایمان کے سائے میں رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.